Sarina, een kind uit de Dessa, zij stampte haar body tot ras, zong daarbij een heel aardig feestje voor Kromo die lag in het gras. Zij strooide haar Kromo met bloemen, geplukt in Gods vrije natuur. De lach van het kind klonk als zilver en Kromo geraakte vol vuur. Sarina, Sarina, Jangan main main gila sama saya. Sarina, Sarina, Jangan main main gila. Maar plots was Sarina verdwenen en Kromo werd lam van verdriet. Hij zocht als een gek in de bossen, maar vond daar zijn Sarina niet. Zijn vrienden die kwamen hem tegen en zeiden, ach zoek haar niet meer. Daar ginds in dat huis van jouw meester, daar vind jij jouw Sarina weer. Sarina, Sarina, Jangan main main gila sama saya. Sarina,